第四段 Dalet Banevi'im Sar Shalom Ki Yeled Yulad Lanu Ben Nitan Lanu Vatehi Hamisra Al Shichmo Vayikra Shmo Pele Yoetz El Gibor Aviad Sar Shalom Lemarbe Hamisra ולשלום אין קץ, על כיסא דוד ועל ממלכתו.